أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyara di leen balu aq ci weer wu mag wi nu nek ak ay guddi yu am barkem. ñu ngi ñaan bur yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu lepp lu ñu jaamu yalla mu neew mu bari yalla nañ ko yalla nangul lepp lu ñu tarxis yalla nañu yalla jéggal. mbokk yi tomb bi ñu bëgg fatalante ak yeen ci waxtu yu ndaw yiñ fi def moy maza ta'allamna min dawratir ramadaniyya. kenn ku nekk ci ñun bi weer wi tàmbalee weeru koor yaa ngi doon woor góor ak jigéen mag ak ndaw ba nu tàmbalee benn fan tey ñoo ngi ci ñaata fan ñoo ngi ci ñaata ñoo ngi ci 25 ñoo ngi ci 25 ñoo ngi ci 25 waaw 25 jours ku ko nekkoon ci benn compétition bu doon da ngay doon dajale xaalis ñu dugal la ci benn magasin jox lay saak ñu ne la saak yi na fees nga def ci biir magasin boobu 25 jours war nga am dara wala waroo am dara nu ngeen tont war nga am dara wala waroo am dara war nga am dara bu fekkee kay bokkoo ci ñu iblis nar a tafu. kon ñun ñu ngi woon ci weeru koor am nañ ci ñaar fukki fan ak juróom mu dese ñu ay fan yu ndaw. loolu lañu yàlla daan laase message di ñu wax ne ramadan ayyaman ma'dudat pour ngeen bañ a saggan. ay fan la yu ñu lim da nga koy lim ayyaman ma'dudat ay fan la yu ñu lim borom bi bëggoon ci fan yooyu ñu profito ñu sangu ñu tuub ñu dellu ci moom. ki nekk ci ramadan ñaar fukki fan ak juróom di woor di naafila jàng alquran tudd yàlla sellal kooku dëgg-dëgg mbokk yi war naa soppeeku. waaye ki alku mooy ki ramadan mënta soppi. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفا نيك سي كاو منبرو جمعة لومو وولون آدو لومو تام لا وون ديف لومو مينول دوغ سي جمعة جي دي توك سي منبر نان آمين كيروك يوننتي بي داف كو ديف با بي مو باراي صحابة اي دانيو وارو نيكو تاي دانو غيس nga def lo xamne minu nuko ci yow xamunu ko mu ne leen lan laa def ñu ne ko tay bi ngay tok ci minbar bi da nga wax ñett yoon amin mu ne waw ñu ne ko lu ko waral mu ne jibril alayhi salam mo doon ñaanal ñett nit alkande man yonent bi may wax amin bokki xam ngeen kan moy jibril zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makinin muta'in thamma amin yalla neena thamma fofu fan chaman ci man fama nek man yalla thamma fofu jibril amin grade bimu fa tak moy amin kun wolu la fa koku di ñaan kan mo doon wax amin yonent yalla muhammad jibril moy ñaan muhammad nan amin ñaan bobu dañ koy nang wala duñ ko nang ha dañ koy nang de allahu akbar lan mo doon dañ koy nang c'est parce que jibril mo doon ñaan yonent yalla muhammad di wax amin kan lañ doon ñaanal ñetti nit waaw ñooñu luñ def ban leen di ñaanal alkande waye ñi yalla ñi torox way ñi yalla buñ dugg aljana ñi yalla nan alko yonent bi nan amin amin amin ñetti ñooñu ñalla kan mo ci ñeuk ki fekke wéru koor te fexewul yalla bal ko ki yalla na alko yonent bi ne amin ki fekke wéru koor te fexewul yalla bar ko bakaram goor la wala jigen la mak la wala ndaw la ki yalna alku yonent bi ne amin te ñong ci wër ko mel ma asaf ay gi senegal yi wari wari nañ lutax parce que xamuñu wër wi lan moy juglu wayam li gëna bon ci aduna moy nit ku xamul lan moy juglu wayu jaamu yalla ramadan lolo tax yalla doon wax ne ayyaman ma'dudat ay fan la yuñu lim pour nga profito yow mi sagganon yow mi jaddon yow mi fatte won sa borom yow mi xamul won yalla yow mi xamul won diine yow mi xamul won lan moy banexu jaamu yalla pour yow nga xam ci gudd yi nga nek pour nga profito yag nga tilib yag nga salté yag nga tak ah ñu indi la wér wo xamné pour nga set pour nga dajé ak sa borom pour nga xamné sa borom li ngay tilim tilim lepp li ngay takalep sa borom jeppi wula mi ngi lay talal ay loxo pour nga delu ci wat mi ngi lay wax ne la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a wa innahu huwal ghafurur rahim mi ngay takalep yalla mi ngi lay talal loxo nan la bul décourager ñewul rek wallahi bo toubé rek ma balla même say bakar bu tolone vague geej so toubé ma bal am nga bour bu bax waye ma la sax nga gis doomu adama fetterlu deuguer bop fan yu new yoy yalla may ko pour yalla bal ko ci fan yi guddii ñu nek ci la doomu adama gëna wowlé gëna deuguer bop di dangiral ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala te mbokk yi bour yalla jalla jalaluhu dolem xejul ci nit mom yalla dolem xejul ci ñun wallahi alazim yalla dolem xejul ci ñun kon mbokk yi laaj bi moy nu waddi'u ramadan am yuwaddi'una hal nahnu nuwaddi'u ramadan aw yuwaddi'una noy tagu weru koor wala weru koor mo ñuy tagu noy tagu weru wala weru ñuy tagu ha weru ñuy tagu lol ngeen fokk di ngeen yaakaar ne juma ji ñi fi teew ñep dañ fi teewat de ana ñi fi nekkon daaw ak ñun te am nañu ñewul ci goor ñi ak jigeen ñi kon dafa am ci ñun ño xamne wër wé leen di taggu am ci ñun ño xamne ñoy taggu wër wi waaw so amé gan mu ñew ci yow balay taggu Allahu akbar gan gi dem bayiwul ci yow dara jelewul ci yow dara ndax gan gogu jeriñu nga ci gan go xamne nak yalla defon na milliardaire la won wala multimilliardaire ku tabe la won mom gan go gan gi ku munon mayela ku bax la won gan gi ñew ci yow bay ñibi bayiwu la dara yow war nga xol sa bop war nañ xol suñu bop li motax yene say ramadan day jeex duñu baye dara c'est parce que xamuñu won lan moy ramadan أفن بقوم لا يعلمون الله إلا في الرمضان amne nit ñoo xamne xamuñu yalla luddul wër koor jot mbokk yi li ñu am ni tay ci guddigi est ce que par fajar dinañ ko am ken tontul de mané li ñu am ni ci jumaa ji goor ñe gigen ñi danaka sappe yi di lalante bañu def ay barrière ndax dinañ ko am par fajar oké ndax dinañ ko am tisbar ndax dañ ko am takusan ndax dañ ko am timis ndax dañ ko am ge waw ki mom li momul le ki santane li santane wul le lolo tax ñu xamne lolu xalé yi nan di ngeen di libre rek di ngeen di tricher ma dañuy tricher rek li tricherie la tricherie nga baye farata nga ñew di dundal sunna mana nga baye lin la sante nga ñew di def lu la santut julli suba est ce farata wala du farata deguma dara de farata julli tisbar farata julli taksan farata julli timis farata julli ge farata nafil qiyamul layl ñun ñu baye farata di dundul sunna ku nek la ngar rek sa kollu nak ñew allahu akbar loy dundal sunna nga baye farata Allahu akbar mu nax sunu bop olof yi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju farata lañu yalla ñëk sant bala sunna gis nga li ni ni nañu sant nañu mel fajar nañ ko mel tisbar nañ ko mel taksan nañ ko mel timis nañ ko mel ge ben yahoud da ron ndeysan mokke ben julit diko xass ci xam ngeen ne batay dañu am problème masjidul aqsa mu ngi ci loxo yahudi depuis ñaata at jakka jaangi joy mbok julit yi lan la yahud bobu wax julit bi ne ko julit bi ne ko danañ len ray danañ len gagner bi sa ngi ñew danañ indi katan yalla danañu dimbali ñu ñew ray len nangu masjidul aqsa yahud bi re ne ko lel do du gaaw walde dugul gaaw muneko lutax du gaaw muneko lolou xam nga kañ lay nek muné bis bu ngeen julé fajar comme ni ngeen di julé vendredi su baba xam nañ na di ngeen ñu gagné bis bi julé li julé suba comme ni ni julé vendredi su baba islam dina sampuat lolou kañ lay nek dama len ko laaj de kañ lañuy julli suba comme vendredi mbokk yi lool mo leen di wone sénégalais yi dañuy tricher diiné xamuñu li ñuy def xola vendredi juma ji ñuy def dañuy bari talibien suba ana ñuy julli suba vendredi après ñu am nañu iman ñu am na lu nekk fi du deug bu nax suñu bop gaay yonent bi xam ngeen lu ko yalla waxon wa abud rabbak hatta yatiyaka al yaqin wuko ko ay jour han wuko vendredi ne juma ji fessan de nga ya rasulullah ne nga yesa bay vendredi ñom ñep ñu sol seni copati sen khamis jor kurus yo siyade dem jak dedet yalla dafa joxon yonent bi ne ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir yonent bi dañ ko wax aya bobu mu daldi tit daldi bijaw fi daldi wex tal Abu Bakar mo ñew di xëc fi nan ko ya rasulullah da nga bijaw mu nan ko nam shayyabatni hudun wa akhwatuha shayyabatni hudun sar bu tuddu hud aya bu tuddu fastaqim kama umirt jubal xoc comme ni ma la ko waxe yonent bi daldi tit bijaw lutax mu tit parce que dafa xam kiko wax jubal kan la Allahu akbar dafa xam kan moko ni jubal borom asaman ak suuf yalla mo xol yonent bi ne ko jubal xoc comme ni mala ko sante bul jangi de du yow kesse de waman taba mak ak ni dug ci l'islam and ak yow innahu bima ta'amuluna basir lepp lu ngeen def yalla neena ma ngi ci tek sama gis yonent bi tit bi jaw waaw yonent bi liko bijaawlo ñun lan lañ wara def mais ba legi ñun amuñu changement ikhwani iqtadat hikmatullah ta'ala wa mashi'atihi anna likulli bidaya la budda lahu min nihaya wer ko rangi tagu dom ndey wer ko mu nuy tagu wer ko mu nuy tagu dan don wax ne suba la sentu bu jek gis nañu wer wi amna nu ben fan amna nu ñetti fan amna nu fukki fan amna ñaar fukki fan ah legi ñu ne juromi fan ci dess wala ñenti fan ci dess kon wer wa ngi tagu lol la yalla dogal ci jalla jalalu wa azaka maluhu ngeel ben bo gis lepp lo gis mu tambali rek dana mësa jeex lepp lu tambali dana mësa jeex lepp lu mësa am dana mësa ñak lepp lu tak dana mësa fay lepp lu dund dana mësa dé lol la yalla subhanahu wa ta'ala dogal ci dogalam moy lu tambali rek jari jeex yalla mo nu defon yalla mo taxone yalla subhanahu wa ta'ala moy ki dogalon wer ko tambali waye wer wo mu ngi jeex qad awsaka 'ala ar-rahil mu ngi taggo wa inna likulli muqim fi hashadi dunya irtihal ko gis mu gane aduna ko gis mu gane aduna bisa ngi ñew ñu ne guddi na gawlen kende anter kendo ante suluñu ko kendo rerte suluñu ko su keroge ay xaritam ay sopem ñoy tekki seni kala tak sen ndig jël ay fel dem ci armée li gas bamu xoot duggal wa joju sul ko bamu ne kacc ñu dal di ñubisi dogaaj ikhwani fogni baye xel suñu bop fogni baye xel ne ñun dañu ñu aduna dañ fi joggé ki perte moy ki def aduna keuru dekk way dafa ne yow do fi joggé nga nek ci aduna nek ci lu la neex fekk yalla mu ngi la programmé lén saay ma wax xalé yi programme yalla bu dikké programme bo am di nga ko baye ay jour ngeen di gis ci terrain mars plein santé plein yenn sa nga gis jour bu tek penalty arrière yalla kep ko du door penalty bi wala gis la lol ku tek coup franc day door kep de ku duggal but ba pare de xam nga ñoo febaruñ xam mu tax ñu de programme yalla mo ñew de mo jot ci ñom lol tax ñu wara bayyi xel lolou guddi ak beccëk suñu bayé xel ne dañuy de kon inshallah danañ jaamu yalla waye buñu baye xel ne inshallah comme niko gaay waxe boy xolal rak tak dem dekk amul waye oh duñ jaamu yalla bo jappé ne dundu gi sa loxo la nek da ngay dundu ba mu neex la nga doga ne yalla waaw legi nak mën nga ma programmer de sa ngay nax sa bop wallahi alazim wax mu jeex yalla la neex wallahi teud yew yalla la neex wallahi sujjo sigi yalla la neex dem delsi yalla la neex suñu xamé lolou dañ jamu yalla waye tay xol yi dafa febar ruuy de dañ wax ibrahim bun adham lan motax dem borom xam xam yi bu nu waxe rek nit ñi daal di jamu yalla mune bobu nit ñi dañ doon nelaw borom xam xam yi di len ye ñu ne ko tay nak mune borom xam xam yi dañuy nelaw nit ñi de kuy nelaw munul ye ku de ona deug mbok yi lepp lu musa gane aduna dina musa genn aduna fekki borom bi tabaarak wa ta'ala kenn dong mo fi dess moy wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yalla rek yalla subhanahu wa ta'ala mom dong moy dess aduna ikhwatal iman faman kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad intaha ku yalla ku weru ko nekkon sa yalla ñun ñi wéru koor nekkon suñu yalla ngi dé bokuy jigéen yi ku wéru taxon wéru koor taxon ngay muur né da ngay sélal denc say dangal ak sa faccal bu yebbo nga génné ko sa yalla ngi dé gay ku wéru koor taxon nga denc sa kris karas ak sa jëngël ha ak sa kap bu yebo nga genn ko ndax sa yalla ñent fa nako dese mudé waya man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut ku don jaamu yalla nak yalla moy bur bi dundu te dudé ku yalla taxone ngay def ah koku bu yebo mu xamné na bekk na contane koku na yek na contane na xamné yalla mokoy bindal tiyaba tiyaba yulul jeex koku yalla mo yok fanam yalla mo yok ay xewelam sa parce que da fay sentir ne mom kat djubluna yalla tabarak wa taala yalla wonako wuyuna bokku na ci ñooñu yalla wax ne al muttaqin amna diplome bi ndax lolo taxon ñi wor la'allakum tattaqun kon wer ko rangi de wer ko rangi jeex nañu yek ne yalla mom momon weru koor mom yalla subhanahu wa ta'ala huwa rabbu shawal wa rabbu sha'ban wa rabbu baqiyati al-ashhur wala yalla weru koor rek la mom yalla ramadan rek la mom yalla mom shawal yalla mom zil iqda yalla mom zil hijja yalla mom muharram yalla mom safar yalla mom rabiul awwal rabiul thani yalla mom wer yeb amul ben wer bu ci kenn mom waaw lan motax nak kon su fekke yalla mom wer yeb ñu bëgg la jaglél yalla ben wer yalla mom bis yeb ñu bu ko jaglél ben bis yalla mom guddi yeb ñu bu ko jaglél ben guddi dañu jaamu yalla guddi laylatul qadr jot ku nek taxaw ne yow tay laylatul qadr man sama bakkar yu bari xarama bay xarama pointé boy xaral rek boy tay mom bay lan ma dem laylatul qadr ba quoi vendredi nga dégg waji mu ne su julli ji aljuma rek aljuma aw aljuma la ilaha illallah day gi sax aljuma gaay dañuy changer yéré soné lan lañu ne wutel bis aljuma la waaw bisu samedi nak kan moko mom kan mom dimanche kan mom lundi Allahu akbar kon yalla dal vendredi rek la mom wer yi aljuma do ramadan rek la ci mom bisi aljuma goudi laylatul qadr abadan yalla mom lepp subhanahu wa ta'ala kon yalla dan ko wara jaamu ci waxtu yeb ci bis yeb ci goudi yeb ci wer yeb yalla lol la waxon yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jaamu yalla ba de fek la ci waye laaj bi moy wax bi moy tay kenn ku nek tok fi ci ñun ci bir juma ji goor jigen mak ndaw fi nga tok war nga laaj sa bop wer koor bi mu tambale legi man lan la ci jele dama avancé wala dama deltu ginaaw ku nek war nga tek sa lox sa dëng nga laaj bi sa bop maza janaitu min shajarati ramadan garab giitu du ramadan ma togon ci wetam di witt di lek way deug deug lan la ci jele way wala ñun jele wuñ dara ci ramadan jeulewuñ ci dara kon moy sun jaamu yalla demul kon moy narunu am tiyaba su fekke kenn ku nek ci ñun amna lu mu sentir ah man de wax deug yalla wër koor avant mu doon ñew dawuma dem jak mais wër wi yep wax deug yalla suba gi yep fajar gi mang ko julle ci bi jak keneen ni ah man de dawuma deglu alquran mais fexena ba koor gi yep tafsir deglu na kenen ne man de dawuma jang sax alquran waye fexena bu dana jang ben hizib leg ma jexal kamil bi sax kon gis nga ñooñu amna luñu def legi nak ndax bu ramadan jexé wa joju don yow fajar ndaysan hunaka unas ya'buduna sahar ya'buduna khud amna ñuy jaamu khud mo len yobu fajar jak khud buñu xëddé ba paré dañuy russa teddat ala len jakkal gilli ñëwaat quoi graw na dem door ko mu daanu au contraire mo la door nga daanu waye dooro ko mu daanu parce que mom fi ng koy bayyi ñu yobul nga daanu ñu jël suuf ci tek sa kaw mo mu continue kon mo lay door nga daanu mais nak déggo wax ji yalla bu reddé né la jallal nga effacé ko mu reddat ne la jallal nga effacer day xar suusi ñu kep la mu redd sa kaw gaay jall deglu lu mu wax de yalla bu reddé na jall len ñu lank da di ko effacer ne jallunu di reddat ne jall len ñu bañ su ci lay xar gaay la lay duggal ñu masala sa kaw ba pare yalla reddina gaay jall len ñepp jall lol tugulo ni na fa tambare Allah suhulaka jola dengin tugulo bob fa tambade Allah suhulaka jola mune bu len def moytu len yalla buñ ko ragalul rek da ko neex est xam ngeen lol yalla buñ ko ragalul def ko neex waaw yalla buñ ko ragalul rek def ko neex ni nu melni dafa neex yalla gis nga banu israël bañu fetterlo ba fetterlo gi ëpp yalla ben montagne la dejjit rek ne len khuzu ma ataynakum bi quwwa ñu daal ne dejjit daal di jël khuzu ma ataynakum bi quwwa acca ñu daal di deg ndigal ah waye yalla bugul jaar fofu ak ñun wala yarda li ibadihi al kufra yalla bugul nit ñi nek ay yefer motax mu yoni ay yonent ne yonent yi wax leen ak nit ñi yonent yi wacc jox leen ay téré yonent yi dem bay fi borom xam xam yi pour lan yalla bugul jaam ñi ëlëk bugul leen duma waye nit ñi ñoo deugar bop sunu borom dafa bari yermane waye yermane gogu kan la koy jaglel moy kiko bëgg inna rahmatallahi qareeb min man min al muhsinin yalla neena ñi rafetal la sama yermane jégué waye ki rafetalul ki yaq ki yaq ki def lu ko neex ki jalgati koku sama yermane jégué wuko mbokk yi wallahi yalla dafa bari yermane jangene sahih bukhari waji jamul won yalla tarfatul ayn bamu deme ba xamne deyde mu wo ay domam neneen ban bay la ci yeen ñu ne ko bay ju bax bay ju musa topato ay domam musuñu xif musuñu mar musuñu rafle musuñu febar te fajoñu lepp lu ñu bëgg ci yow defal nga nuko mu ne len suma faato len dong lay sakku ci yeen na ngeen dajale ay mat bamu bari ngeen tek ma ci digg mat yi ngeen lak ma domi tit da ko papa lutax mu ne dama ragal dajek sama borom parce que jaamu mako kon lak len ma rek mu ne su ngeen ma lakke ba pare bo mu nek dom def len ko ñaari pan ben pan bi ngeen def ko ci geej gi yeungal ko musay benen pan bi ngeen sanni ko ci montagne bi pousser bi naw su ko defé ma baña dajek yalla parce que wuluma sama bop xamna ne lima yalla santone dara la ci defut te buma woowe rek dina am problème kon nak def len ma non rek ndissan waji dal di genn aduna domi dajale all bi yep mat mi fi nekkon tek ko ci digg mat mi tal ko tok di xol ba mat yep nek dom ba waji nek domu tal ñu def ko ci ñaari pan duggal ben pan bi ci geej gi xoyal ko mu dem benen pan bi ñu yek ci montagne bi gëna kawé sanni ko mu nek pousser yalla na waji kun feye kun muradi taxaw kanamam yalla jalaluhu ken mun dara ci yalla wa ma antum bi mu'jizin fil ard wala fis sama ayna ma takunu yudrikum al maut wa huwa ma'akum ayna ma kuntum fuñ fiñ jëm ken dara ci wallahu min wara'ihim muhit ken dara ci yalla bi aljina bi tambale ba legi degulen ñu ne ki yalla da ko fatte wala amna grand yof ku yalla fatte amna grand yof amna xaar yalla ku yalla fatte ki de dudde ñun fi lañ ko fek xamna dañ ko fatte pourtant dañ fatte nit añ de wala pourtant nit dañ ko fatte rer de pourtant dañ ko fatte yere pourtant nit dañ fatte xey de waye ku yalla fatte nak amna fi amul wa yalla ne ko nekkal mu nek yalla ne ko lan mo la xir ci ngani nan la lak mo ne yalla dama la ragal buguma dajje ak yow ndax ay bakkar kessa la def ndax dama la togn dama la togn ba rusna dajje ak yow ndax defuma lo may balé yalla ne ko balnala Allah kon koku bari na yermande kon il faut ñu ud yermande yalla beccëg yi ñu nek guddii ñu nek wer wi nu nek bu nu tam yewu fajar ba pare wer wi jeex mbok yi jakke ji continuer wat di vide di am ben sapé lol du furuslu mbok yi naka ngay yewo fajar fan weri fan ngay yewu fajar di dem jak ñu ne wer wi jeex na premier jour nga absenté est ce que deug deug yow yalla nga don jaamu ku nek rek xol sa bop ndax yow yalla nga don jaamu fan weri fan nga yewu bis bu nek yaangi premier sapé légui sax imam xamna la parce que xamul won tay la passé dama ben xalé bu mo bokal koñ musul ñew jak billahi wallahi ta'ala muna wax turam musul ñew jak ben fajar rek muna sarax ci jaka ji julli ñaara ko tok rek bilal bi selma rek gis ko rek jog tit ne ko ba jam la an samaam bilal ya gane mam ji da de ciabi morgu bi la jël ne ko ba jam la xol ñu gis ci jullu ci jak tit nan ko ba jam la julit bo war na xol bobam mbok yi bu nax sun bop sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa sant dafa sant dafa ñu sant ñu jaamu ko jaamu gi du ay waxtu du ay guddi du ay beccëk jamono bu nek la waxtu wu nek ne lu yek ne yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li tax mu baxenu wéru koor moy pour jéggal nu sunuy bakar pour ñu def formation bép liggéey bu ni di liggéey da fay def formation yeen say sa nga def stage bala ñu lay jël ci bénn société nga ñëw xam liggéey bi nu muy démé yeen say sax bala ngay dawal auto fokk ñu jangal la noy dawalé waw yalla bëgg ñu tam jaamu tam yewu fajar dañ doon wor ni ñu wara ñëk jël ci koor gi goor ak jigen moy tam yewu fajar tam yewu fajar instant yi bëne lañu yew mbokk yi waw minimum 4h xolal ki nga xamné julli fajar 6h la mom légui mu tam yewu 4h kok est ce deug deug deug fajar warat na ko raw waye mal asaf ndaysan légui koor jeex ñi doon yewu 4h bëne lañu yewu midi midi midi ndaysan la ilaha illallah la ilaha illallah ñi ñoy nit ñi xamul yalla yewu midi midi bo teddé nga burlé fajar mbokk yi bi nga burlé fajar nga dé lay wax yalla bi nga teddé la wax julli wo fajar nga dé lay wax yalla te yenente bi neena yub askulu abdin ala ma mata alayhi ku nek fi nga dé non ngay déké légui nga dé yobale alakhirah ay boru julli ku la koy fayal yow ban yermande yalla ngay am yow yan loxo ñolay téru in awwalu ma yuhasib bil abd min amalihi as-salat li ñuy ñëk seet yowmal qiyam ci jëf jam ñi moy julli yenen bi neena bu julli gi baxé waaj yépp baxna waye bu julli gi boné leppam bonna légui yow tamato yew fajar kon ndeké wéru koor dafa ñëwoon di ñu jangal pour ñu mëna tam yew fajar pour ñu tam yew fajar def nañ formation bi wéru yalla di yew 4h di xëdd japp dem jakka ja waye bokku na ci wéru koor lim ñu doon jangal moy tam dem jakka instant yi ñu tollu fajar fan lañ koy julé ci jakk di ngeen ma tont kisbar fan lañuy julé takusan timis ge nafile yi fan lañ koy défé jakk kon yow war nga tam dem jakk wéru koor jéxé yalla subhanahu wa ta'ala dene khuzu zinatakum inda kulli masjid wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid yonent bi alayhi salatu wassalam mune la salata li jari al masjid illa fi al masjid wa jari al masjid alladhi baynahu wa bayna al masjid 40 dar yonent bi yalla neena su ngeen di dem jakk bu len deme nu len neex de ngeen dem jakk bu len deme nu len neex khuzu la wax khuzu zinatakum na ngeen rafet jakk neegu kan la kan ci ñun tay mbokk yi mo doon dem ci Macky Sall li yow ay fichama ak tenue de travail Abdoulaye Wade biko yalla defé président Sénégal benn bis dafa ñu dañ ko doon séti kiñ doon andal mu neñu amna yere yo xamne duggu paré dé ñi ngeen di andal na ngeen len wax ñu sol ciol gu baax dé ngeen ñun ñëm ñu né waaw yu dem ñibi comme man ay ibadu la doon andal nek fa amu problème waxuma len ko sax xalé yi ngeen ñi dem ñé dangal ñé paccal ay mère yu xootal ak yu xapati wallahi alazim wallahi alazim ci wéru koor lañ nek ci jak marakaay nek suñu mbag biñ ñëwé buntu palais baran gendarme yi so yexé rek dañ na lé fëléw fëléw xalé ndaw yi ma andal nga am dañu mur biñ ñëw ñëpp dugg ni jigeen ñi solo ñu bon ñu leen fëlé ñu kenn dafa dugg li dafa dugg ma taxaw ci riyaaji xol leen ba ci ag mañ leen waaw ndaysan fekki ablay wad mu am ful ne palem bi ko so liray bon du fi dug yalla bind al janna allah ak man len tay nak gis ngeen li moy dars yom al qiyam ya ay oustad ba li ngay xoy baana moy dars yom al qiyam fekke bour mo bour bour momom palem ni ñu mel ni ñoy dug bour momom palem ni ñu mel ni ñoy dug ñun allah akbar ñun ñu daadi am ñu daadi def suñu mbir bop ñu ne ñun ñu neex def da nañ duggu ñu neex def te bur bi neena ku mel ni du fa duggu te koku bimu ñëw duggul Allahu akbar ikhwatal iman kon liñ doon jëlé ci julli fajar jak koor moy tam jak jak yalla ko mum neegu yalla la nañ ormal jak nañu bëgg jak wallahi taxena ku bëgg jak lélé ñu wala internet ay nit ñoo xam dañoo sujjo dé ci bir jakk ben cheikh ma ngi vidéo bi fi sama portable Tunisie la joggé ñukoy formé Afghanistan Pakistan pour daawa cheikh bi néna premier jouram daawa buñ ko génné né ko démal nga indi nit ñi pour ñu julli néna mu taxaw ci buntu jakk ji ku romu mu néna kay koku fi taxu loxom dem kuram mu ne kay koku fi tax loxo dem kuram mu ne kay koku fi tax loxo dem dena mu jeki jeki mu gis ben way mu japp ci loxo bi ne ko cheikh bi mu ne ko do ñew ci jakk ji ñu julli waji ne ko nan dem bi mu dugale waji ci jakk ji wa jakk ji genn dañ koy door ne ko yo xana gisoo ki ngi fi indi mu le lan la ne ko ki dafa mandi ku mandi nga indi ci jakk imam bi deg len ñi wax imam bi daal di intervenir ñew leen baye leen waji yobul leen ko mu japp mu ne waji dama nga yobul ko mu japp nga indi ko mu julli ñi yobul mandikat bi mu japp ñi yobul mandikat bi mu japp imam neena mu ragal ko baye ci sappe gaay bala gaay di ko door wala gaay di ko genné jakka ji bu kabaré imam neena mu indi ko sama wet mu taxaw imam kabar waji kabar imam ruko waji ruko imam sujud waji sujud imam sigi waji sujud batay ñen ñi nekkon ci sapay nan seen xel xol mandikat bu bon bi ki mu ngi ni seug fi legi di nalaw ñen ñi ci sapay lool lañ doon wax parce que waji dafa sujud ñepp sigi nañ taxaw waja nga dess ci sapay ba mu ngi sujud su fo mu sujud won xam nga lan moy mbettel bi ñu paré seulmal seen rak imam ne nañ xol waji fekk waji deena bu yag Allah wallahi ma ngeek video bi fi ci sujjot la de imam ne waji li munu nek man 40 ans ma ngi jakk ji di ñaan yalla di julli pour de ci sujjot munul am mandikat tay ñew de ci sujjot lolo tax gis nga yalla mo yor yermandeem yalla yor mo yor mbirum lolo tax ñu wara bëgg jakk ndax xamo foy de kon profitol ngay dem jakk lu bari yalla mu ne def ben bis nga def amna ben way bo xamne ci kaaba gi dafa julli ba pare def ay ñaanam yep daal di jël alquran jang ba sonu di noppal mu daal di teud jël kamil wi tek ci dënd bi daal de ñi lan ngeen yaakar ci ñooñ ki de dënd sa dënd bi ñu fekk ci kamil ak ki de ñu fekk sa dënd paquet cigarette kan la ngeen yaakar yermande ki de ñu fekk sa poste ay capote kok la la yakar ci yow akide ñu fekk ci alquran ci bir posam ben mbokk bo xam dama ko xam ay agresseur ñoko ray billahi wallahi taala ben mbokk julit bu baax bo xamne ay agresseur ñoko ray jamate ko bamude ñu wax ko ñun ñepp ñu ñëm seen kër police ñew def lepp ñu yobbu def autopsie jox ñu ko nañ ko julé ñu julé ko yobbu ko pikine diko sul wajoju foko gisone mu ngek kamil alquran foko gis mu ngek kamil bu am fermeture day dox sax yor kamil lu ci yoon bi ni di jang bi ni ñi ki xala dafa dof xam nga lan moy mbettel waji bis biñ koy sul mbokk yi ko don duggal ci bir pax bi amna ci ko xamne nek posam kamil mi ngi ci biñu dugg ci pax bi di duggal waji kamil la di dugg ñu sulale waji ak kamil bi waji kañ la yegne kamil mo ngi ci bir pax bi ba ñu ñibé kër ga mu ne ni gisul kamil bi mu set auto bi gisul kamil bi nek kamil lu ci bir pax bi la wad xol ko dafa tam kamil biñ koy sul yalla envoyé ko kamil ah daf ko tam dafa nek baxam dafa nek adam foko gisone mu ngeen mom mo doon xaritam moko doon wetali ah ñun nak niki kon dañu wara tam jele ci koor dem jak yalla subhanahu wa ta'ala neena wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid fu ngeen mana ne ngeen jubal seen xar kanam yi jak jak la motax ñu tabax pour jaamu yalla jak li tax ñu tawax ko moy jaamu yalla te yalla neena ñi dundal jak ñoy ñi gëm yalla inna ma ya'muru masajida Allah man amana man amana billah yalla neena ñi dundal jak moy ñi gëm kon ko gis muy dem jak gëm na yonent bi neena iza ra'aytum rajul ya'tadul masajid fashhidu lahu bil iman su ngeen gisee nit muy va et vient tisbar takusan timis ge suba wajangi va et vient jak sédel len ko ngëm yalla sédel len ko iman parce que limuy def dafa woné né gëm na kon loolu lañu wëré jëlé ci koor koor gi bi mu yégg légui ñun ñëpp goor ñu ngi goor goor ñoo ngi dem jakk wallahi mbokk yi nan leen fexé ba koor bu jéxé buñ bayyi jakk mbokk yi ñan ñu tok fi ci goor ak jigen ñan ñoy yëkëti seen loxo jaayante ak yalla né dootu ñu tardé jakk ñan kenn ñaar amna ñu yëkëti wu dé ah yeen yëkëti wul iblis mo la leen bu leen yëkëti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaante lek seen borom musulen ci shaytan goor ak jigen dig bi tax ngeen yëkëti allahu akbar nan jaante ak suñu borom nan jaante ak suñu borom ñu waat ne dootu ñu tardé jakk mbokk yi ab julit day bëgg jàkk ndax boo faatoo léegi suñ demee sa kër fan lan la jëmee jàkk xam nga luy mbetteel su fekkee yow bi nga amee ay tànk demoo jàkk dañ laa yenu di la yóbbu jàkk xam nga jàkk ji lu muy wax ma kaana lahum an yudkhuluha illa khaifin kii ngeen di indi de yéena ko tooñ ndax yéena ko yenu yéena ko tooñ de ndax yéena ko yóbbu fu mu bëggul woon ah fa mu dem ndax juróom ñaari ponkal ku ñu yenu di la yóbbu fa nga dem waaye jàkka ji moo naan yéena ko tooñ yéena ngi koy indi bëgg fi woon ñëw bi muy dund daawul ñëw allahu akbar ma kaana lahum an yadkhuluha yàlla nee na li waroon ci waaji mooy bu muy dugg ci jàkka ji mu ñëw ak ragal yàlla ñëw ba ci buntu jàkka ji musimi ñaari dàllam dugal tànk ndey jooram bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik su ñëwee song sappe premier ndax ti yàkka ji ñi ci ëpp tiyaaba mooy ñi nekk sappe premier sappe premier ñi ci ëpp tiyaaba mooy ñi nekk ndey jooru imam su ñëwee mu julli ñaari rak toog sunu borom subhanahu wa taala jéggal ko ay bakaaram te julleegul julleego yàlla jéggal la su jullee ba pare bi ñibbi su ñëwee ba ci buntu jàkka ji génne tànku bi muy ñëw ban tànk lay jëkkoon dugal ndey joor bi muy ñibbi ban tànk lay génne càmmoñ lu muy wax bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma fee lu mu waxoon allahumma aftahli fii lu muy wax fere fon allahumma aftah li abwaab rahmatika fi lum yox wala su ko defé suy ñibi tank bu mu tek ñu effacer bakkar su tege benen bi ñu jéggal ko ñu yëkëti ko daraaje xolati yaaba yuri yi fokay amé ñudul ci dem jakk yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena ku dëkk ci otu jakk ji té do dem julli ji yenenbi neena bo julle sa kër amo julli la salata la wax li jaaril masjid illa fil masjid ku dëkk ci otu jakk ji té do julli ci jakk ji yenenbi neena amo julli ñu daal laaj yenenbi wa kan mo dëkk ci otu jakk ji mu ne ki nga xamné digënté kërëm ak jakk ji 40 maison la koku dafa dem julli jakk 40 dar jaar allazi baynahu wa baynal masjid 40 dar 40 maison ce digenté ak jak lolou yalla def ko senegal lolou mom yalla def ko senegal senegal boné 1 2 3 jak ndax gaay dañuy concurrence sax jakay do motax koñ bu nek tabax nañ jak koñ bu nek tabax nañ jak waye dañ ko tabax mais kenn du dundal jakay Allahu akbar lolou dafa bok ci mandraga yowmal qiyam tabax jakay te kenn du ko dundal jakay lan mo koy dundal moy julli moy jang alquran moy zikr ak yeneen yi ci aju lol day fa bokkon ci luñuy jele ci wéru koor moy lan tam jak waye mbokk yi war nañu laaj batay suñu bop ne maza taallamna min madrasati ramadan lan lañu jang ci école wéru koor moy utiliser waxtu yi waxt istighlalul waqt وحسن برمجته والتخطيط له وقضاء الساعة والدقائق فيما يفيد وينفع دا فا بوك لي نون جيلي سي ويرو كور موي جيرينو وقتو وي وقتو وي غيسغا انستان بي ني تول كين دو ياك وقتو ييب غاي دنج كو اورغانيزي خمغا اور بي غاي ييو خمغا اور بي غاي خد خمغا اور بي غاي جولي خمغا اور بي غاي خي خمغا اور بي غاي اور بي غاي واتش سا خمغا كو mais gis nga bu wer koor jexé waxtu yi non lañ koy passaré yakaté ko waxtu dafa sér motax yalla giñc jang nañ yalla di giñc waxtu ci alquran wal asr innal insana lafi khusr wal layl idha yaghsha wan nahari idha tajalla yoyep yalla ci waxtu wi lay yalla ci waxtu wi lay wat ndax waxtu ni mu séré ëllëg yowmal qiyam dañuy laaj nit waxtu wi yenent bi neena lan tazula qadama abdin yowmal qiyama hatta tusal an arba ëllëg doomu adama bu dé cëpp yowmal qiyam yenent bi neena dinañ ko laaj ñent cëpp rek ñu laaj la ñent question an umrihi fima afna sa dundu gi ci loko jéxal sa dundu gi ci lan nga ko jéxal mbokk yi mba amul fi ci ñun ño xamne dañ leen nara laaj ëllëg seen dund ci lan ngeen ko jaxal ñu ne yalla ñun ay mbeur lañu won ñe ne yalla ñun ay rapport lañu won de man de rapport la won rek ba sama dund gi jeex ku dem ci kanam yalla ñu lay laaj lan nga won sa dund ci loko jeexal ngay tontu ay fala fala sa alakhirah du bax goor ak jigen ñaarelu laaj bi moy an sababi fima abla sa ndaw ci loko rappal 18 ans ba 40 ans lo defal yalla tay ci senegal 18 ans ba 40 ans mbok yi lan ngeen ci yakar lepp fola lepp fola ñi am 18 ans 40 ans senegal ñepp dañuy fo luddul ñi ci yalla bëgg ñepp yakar na ne ku fawul do dund waaw bañ nañ ko sax ba gouvernement bi loolu lañ tégal musique danse bëré moy lit LMD do lañ gouvernement bi indil pour lan pour ñu faté yalla waye nak borom bi neena qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i llah ñi perte deug deug deug deug moy ñi yapp ne duñ dajé ak yalla ñu ño perte parce que ki japp ne do dajé ak yalla do préparer koku la dédi bét day xey rek gis bopam bir bamél gaay dal ko indi bu buntu bamél gaay di ñibi susidi wax ak mom ne ko yabnu adam khalaqta min at-turab wa utta min at-turab خرجت من التراب بلا ذنب وأت من التراب وكلك ذنوب اي دوما ادم انديسان يا مسكين yalla bim lay bind di la genné ci kaw souf ci souf la la genné indi la ci souf waye bim lay jël ci souf di la waccé ci souf amo bakkar té yaangi genn ci bir souf di déllu wat ci bir souf yaangi fess déll ak bakkar gis nga bu aduna wax ak yow ba paré yalla moy wax ak yow bu gaay soulé bu gaay duwelé néw bi ci bir bammel bay ñibi li yalla def subhanahu wa ta'ala moy dañuy deg neew bi day deg sen tankay di karas karasi ndax dañ koy delo ruwam kuñu sul rek ñu delo la seru da ngay deg dali di karas karasi di ñibi su wala fe nga bëgg jog yalla mu ne la dedet ya abdi tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk walau zallu ma kama nafa'uk ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت ايو سما جام جاي سول نان لا نغي نيبي بوني في ديسون صاح دون لا جيرين واو جاي بوني ديسون سي بامير دون جيرين نيوبي لال موتاخ دون كو جيرين مو مونجي بير يين يينن سي كاو لي سي بير خامو لن كو موم دوتو لن فك يين دو نين كو فك motam muneko wala yabqu ma'aka ma nafa'uk bun fi deson sax dun la jeri bang la yegal yow doma adama wala yabqa laka illa ana te man rek nga desse te man nak may bour bi nga don togn te man nga desse tay kon nanu baye xel sunu bop dañu ñewat ci jang ci koor pour lan waxtu wi ñu baña yaq waxtu waxtu wi dafa ser gis ngeen americain neenañ what time is morning americain do ko fek mu taxaw di nuyo nan nga def ma ngi fi ana wa keur gi geñ na la gis ana sa yaay ana sa papa americain do def lolou ni rek hay yaay ak ana wa ñu ngay dem seen yoon gaay nga ni neenañ def nañ amerique ñi ngi ni laaj len americain du taxaw di jamm sante ndax neena da nga yaq waxtu wi da nga yaq xaaliss julli nak what time is diaba xam nga ñi is morning lan wax ñun is tiyaba xolal pa yi xam na dañuy tok ci grand place soba ngon doxal fekk ñongi tok reyna la fekk ñongi dundu soba ngon doxal te doxunu yow nga nan pion bi doxal te doxo yalla neela doxal doxo nga ni pion bi na dox xolal ñu ñu waxtu yi ñi yaq xol ñu ñu waxtu ñu yaax ci kenn jëlon alquran jang alquran ñaata tiyaba la la aqulu alif harf lam harf mim harf sone alif lam mim ñaata tiyaba nga yam fanwer kon bo jange fatiha kon bo jange baqara suba yalla fokk mu doornu xolal nga wax alif lam mim nga am fanwer tiyaba té xolal téré bobu ngay jàng di am tiyaba ñu bari mënu ñuko am na ño xamné dañoo sëgg ci kayitu PMI ba mu yob ni lañuy def ndax fas di xol naan wa bi lan la jamais ñu sëgg ci alcorane jamais waaw kayit yoy ngay lire ban tiyaba nga ci am té alcorane bo liré da ngay am tiyaba ben pa day jang alquran dom ji gis ko ne ko pap li ngay jang la xam nga ci dara mu ne ko xam nga ci dara mu ne ko pap bu sona sa bop du pap ji ne ko baama jang rek baama yag jang rek bi nga juddou gul ba legi ma ngi jang bi nga juddou nak ma fek may jang tek ma baye ak sama tere bi legi nak bis ñew pa bi bu ko wax dars ne ko dom mu ne ko nan dem geej nga rotal ma ndox waye indil ma pagne keurig bi pagne bi mu ne ko pap pagne nga wax de mu ne waaw pagne keurign biñuy jëndé keurign bi nga fekk bi nga juddoo sa yaay di jëndé keurign gaay pagne bobu nan la wara mel goor gi daali gaddu pagne bi and ak dom ji ñu jëm geej mu ne xalé bi pa bi ñoo ba tefes taxaw ne xalé bi duggal nga rot xalé bi duggal pagne bi xëcc ndox mi ne zar mu ne papa waxon na la li mu nu rodde papa ñu ne ko wallahi dina rod dafa rek bay deugar bop bay suma lawer nga deugar bop dina indi ndox xale bi dugalat xecc yefi ne zar ne way yow bay papa li du indi ndox ne way way way way way bay deugar bop dina indi ndox indi dugalal xale bi da dugalat zar mu tour xale bi commencé yengal bop papa ñu ne ko dugalal rek wallahi bo continue di nga mësa gënë ndox mu dugalat xecc ndox mi daali tour waat parce que pagne la pagne ne pap xam nga lan la mu am no dama son no mu no fexeti bama duggal ko fi papa ñu ne wa kon baana wa legi pagne bi nu mel mu ne ko set na wi mu ne ko yag jang alquran non la bo ci xamul dara da ngay set siw bi yag bi mu yag ci geej gi lim ko def da ko setal kon tamit alquran bo ci yagge set même boko xamul bo ci yagge set Allahu akbar do perte jamais kuy jang alquran do perte bo xamé lu muy tekki bo xamul lu muy tekki do perte waaw ndax téré yalla la waxu yalla la kon lool dañ ko don jang dañ don jang am waxtu bi utiliser ko ci jamono ju bax waye dañ don jang ci ramadan ahammiyatu dabtul hawash mbok yi dañ don jang ci wéru koor yar cër yi damay laaj ben laaj jak ci bir juma ji ñan ñoo woron na ñëkk seen lox ñi woron na ñëkk seen lox ñi doon wor ok kon ñun ñëpp wor nañ d'accord biñu woré ñun ñëpp suñu bëtt ndax lu ñu neexon xol tontu leen ma ndax suñu nopp yi lu ñu neexon deglu ndax suñu gemmi ñi lu ñu neexon lek ndax suñu loxay lu ñu neexon laal ndax suñu tanki fu ñu neexon dem ndax lu neexon sol ndax lu neexon wax waaw lutax dañ doon contrôler pour sunu koor bax bula ben way ne boy xolal ta ay jalal image bi way nit ñu bon ñi aus billahi minashaitanir rajim di iman iman lu alaysa kazalik bi nga woré la wax nga ñew taal tele bi gis image bu bon nan nga def da nga wala nga gis xale bu jigen bu sol lu bon ay tax yow ku bon nga yow nit ñi wor yow ragalo yalla nga koy war ndaysan ndax lan ndax garder sa corps xolal dañ doon jang yalla daf ñu ñu doon formation pour ñu mëna yaru wéru corps gi nga tok 30 jours ya nga yar nop yar beut yar bakkan yar loxo yar gemmiñ yar sa awra yar sa yaram 30 jours nga yar yaram beut du lu ko neex la doon xol ngay contrôle beut ñen say beut bëgg xol nga way normal al yow man dama wor de da nga lim la wax yow nga am ne li do ko xol tay waaw nga japp beut ne ko ey do xol yow beut de waaw xoluma daal di xol fele nga ñew nop nop bëgg deglu nga ne ko yow da nga dof yow xana do xana xam moy dama wor gemiñ bëgg wax len nga ne ko ey yow da nga fat waaw nga ne astaghfirullah tank bëgg dem fen nga ne ko non non non wor ba legi nak mbokk yi bu koor jexé lol ñu doon jang sama dir ke dañ ko wara bay bu koor jexé ñu ñi doon yar suñu yaram yar beut yar cër yëp benn ci xolu lu bon benn deglu lu bon ba ci sax sama mbokk jigeen ndaysan da ngay gis koor dañu tuubon da nga lepp dañ ko dencion ak patchali tepp dañ ko denc ko wax mu ne damay sellal damay sellal waaw legui nak koora ngi jeex de ngeen yeen ñi neewon da ngeen di sellal koora ngi jeex de ñu seen nak ndax da ngeen di sellal legui wax legui lu ngeen di def Allahu akbar ay way shaytané graw doomu adama day jaamu yalla ba dara du ko tere de shaytané ñew dal koy fouf dal koy yakal ben way shaytané daf ko feñ jaamuna yalla téméré at shaytané feñu ko rek mu gagné shaytané shaytané ne ko yow day bu fekkonté né ñaar fukki at mo la déssé dina la yakal wayé nak ndaysan gis na say keuyit sa dundu ñaar fukki at la déssé rek mu né shaytané ñaar at ma déssé nga ni mu né ko ñaar fukki at rek mu né alhamdoulillah waji xiss suba rek branché wu xam nga lu yéne buma fowé fukki at yenen fukki at yi ma toubat ndeke waji ngon gi lay dé ngon seydan def ko nax ngon lay dé bamu branché rek dé ben cheikh damay netali ci ben vidéo mune ben xalé bu goor dafa toub ay xalé yu bon la don andal xalé bu goor bi toub bi mu toubé xaritam yi mer dafa toub changer lepp ba changer yéré lepp islam jang alquran su gisé xaritam yi waxtaan ak ñom xarit yi mer ben wis xarit yi tok réunion pour génné ko ci mbax gi mu nek xam ngeen loolu amna sénégal ay nit dañuy réunion pour bu fi kenn baxé wallahi alazim gis ay julit yuy réunion pour nit ñi nañ bon bu kenn bax loolu mo am télé télévision bu nit ñi woré ni ba ngon nit ñoo ñu yalla rebb la ñuy indi ñu yak koru nit ñi diko tafu au lieu fi nga woré ba ngon yonenté dañé won bo woré ba ngon na def lan lisaimi da'watun yustajabu la mata endal iftar buy dok yonenté bi néna bo woré bay dok bo ñaané rek yalla may la nga wor ba ngon ndaysan tok di sétan télé di ré rek iblis mo la envoyé ay nit ñu keuf sa koor tafu sa koor ñu bari ci ñun koori télé dañu keuf seen koor te yeguñu ko té xolal jamono bobu koor da ci juroomi minute dara waratu la zul djublu yalla tabaaraku wa ta'ala ñaan dara waratu la zul ñaan addu'a huwa al-ibada addu'a silahul mu'min addu'a mukhul ibada ma ya'ba bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena bu ngeen ma won ñaan duma len faale legi nak yow ci waxtu ñu ne la ñaanal nga tok di setan tele di retan ay nit ño xamne amuñu programme sen dundu sen programme yeb khas islam la est-ce que set ngeen setlu ngeen episode yi imam bu bandi ta budul wor yoy rek sabata alquran kuy kessa lañuy tek tele yeb nak amuñu programme ludul wéru koor ñew ñuy khas islam amuñu leneen islam rek gis ngeen lool wala gisul len ko wala dañ leen di tumal wala su ko defé kenn du wax nak ku wax ñu tam la dëmm waaw waye julit bi am yaqeen ci yalla mom day xamné li baxul du bayyi sax kërëm télé di tak heure bobu da koy fay aka neexon ñu yar suñu doomi waxuma sax ñun ñuy fay programme télé yu boni waye ñu yar suñu doomi ba ñuy fay programme yu boni billahi wallahi ta'ala gis na ay doomu adama yo xamné lu bon du genn sen télé amna ñaari dom suma talé télé ni antenne man duma sétan télé sénégal antenne parabole la yor wallahi waye xolal dañuy tok suma togué dañuy tok nan ma ni acca anawa najalo anawa su jigen bu def bop len ñu na dem su makka ñu ah tegal alquran dengo su dey si ñu commencé billahi wallahi ta'ala yalla mo mutti duñu gis jigen ji def bop len ci bu acca ñu bon ñi suma and ak ñom di jangi suma gisee jigen suma dekkendo wala ken nuyuma ne ma oustaz yaangi xey nangam ma taxaw di nuyu mom fek bop len dañ ñaan ma assalamu alaykum ñu nek ki salan la man len ki xawmuk fi la ko gisee suma repé bané sama xarit la ñu na yow da nga am xarit bi def bop neen dama dëkk ak benn mbeur benn bis dama wacc école dañ ak mom mu ne wa oustaz ñew wa na nga ma ñaanal nak combat bi rek xalé di ko xol quoi mané ko wa inshallah mu dem rek xalé ne ma ki salan la man len ki xawmako de fi la dëkk ci kër gi ma damay dem ba damay ragal di len présenter nit ko xamné dafa jadd ndax dañ nan ma yow la ngay wax ak ñi mo tax kuñ war rek man len ki fi la dëkk de du sama xarit de wala lool dañ yar suñu doom yi yar suñu bop ba suñu télé yi suñu radio yi suñu ñu ci dëgg lu bon wër koor gaangi ni kenn suñu dëgg lu bon kenn suñu xooluko ndax nak dañuy lek ci lolou ba wer wi jeex mbok yi ñu delu ci lu bon li alquran di wax ne wala takunu kallati naqadat ghazlaha suñ la so gisone tay ben way bo xamne dafa raflé ben way ñew ci jumaaji ne dama raflé awma luma sol kenn daw kërëm indi ko tubey ju wex tel ganila semis grand bubu dal maraki ci wex mbaxna tegal ko ci kala bu wex lepp wex waji dal di genn ci buntu juma ji dal di sango huile luñuy wax koku luñuy wax waji gis nga dafa dof kon naka ngay woré ba koor gi jeex nga delu ci ndof nga delu wat ci bakkar mo yow da nga dof ben borom xam xam bu mat dafa bayyi bisu qualité am ngeen Sénégal déjà affiché commencé na affiché commencé na da ngay rombo tali gis ñu tak affiche diw nangam diw o nangam diw o nangam grand théâtre ha grand théâtre réveil yeungulen commencé na commencé na woruñu jaamuñu yalla dila yakal yow dila yakal gor gogu fekk gaay wor ba ngon soirée ndaysan ko tabas korita jot gaay teug soirée ba bi ne ñi tay fokk ma wax ak ñom gaay na ko dedet bul dem fofu mu ne damay dem mu ñew rek feug buntu bi gaay ubi mu ne assalamu alaykum ñep taxaw wa alaykum salaam mu ne woron ngeen gaay wor nañ kay subhanallah ñu ñep wor nañ wa woron ngeen ñu ne waaw mu ne ndax yalla nangul na len ay ah lolou wuru ñu nak wuru ñu ndax yalla mu ne waaw legui ku yalla nangulul ndax war na def li te nak lo rek fi nek ndax waron na mbokk yi naam ndax yalla nangul nañu wuru ñu ndax nak legui bu ñu yalla nangulul ay soirée lañ ko wara teñe bu ñu nangulé ndax soirée lañ ko wara santé wala ñaar yoy mo fi nek yalla nangul na la wala nangulul la su la nangulé waro ko santé soirée wala sula nangulé nak mo gëna graw imaginer ki wor ba koor yeex yalla nangulu ko dé ba paré mu koy tejé soirée koku moy lum defati kon dan don jang ci wéru koor lan yar cër yi yar beut yar nop yar yenen lepp pour lan pour bu koor gi jexé mbokk yi ñu mëna nek ay julit yu dëggu ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala yeen samay mbokk julit dañ doon jang ci wéru koor batay koor dafa ñëw di ñu jangal lan neku rek koor dafa ñëw di yar suñu cër waye koor dafa ñëwoon mom tamit ci bopam di ñu jangal muñ jang muñ ci ñetti façon yi muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ jafé jafé yek febar yek jangor yi mbok yi ndax xam ngeen jaamu yalla dafa metti so muñul do ko def xol len yow fajar amna ño xamanteni fim nek duñu xëdd est xam ngeen lutax ñoo duñu xëdd parce que muñu yow fajar dañ nan ba kenn ye xëdduma en zay sa waji bu la koy wax da nga bëgg mané gis nga bu may yowati xëdduma ndax la ndax rek bañ ko koyé Allahu akbar legi nak yow lolou nga wara muñ tam yew muñ japp muñ dem fajar ci lendeum gi julli muñ xol lu bon muñ deglu lu bon muñ lek lu bon muñ liggey lu bon muñ dem fu bon dañ jang muñ ci koor dama len di laaj lek ak naan dafa dagan wala daganul dagan na lek ak naan dafa dagan waye xolal limuy dagan ci yow yalla daan la koy aramal ay waxtu nga muñ ko kon kay war nga muñ lo aram nga muñ lu dagan lek naan dafa dagan ndeki dagan na wala daganul añ dagan na wala daganul yalla tere la ko ne la wéru koor gi dal bul ndeki nga ni waaw wéru koor bul añ nga ni waaw bu fi lek nga ni waaw bu fi sey nga ni waaw bu fi xol lu bon nga ni waaw te lolu dila ko yalla tere gor gor lu nga ba def ko a legui lutax wéru koor jeex nga bëgg genn ci muñ gog nga gennon ba def ko te yow gor gor lu nga won fi rek legui ba def ko même pas 10 minutes defon nga ko yalla tere won na la ndik nga bayiko yalla tere la nga bayiko yalla tere la len nga bayiko te yoy dafa daganon ci yow yalla tere la ko nga bayiko kon kay buñ la tere lu aram nga war ko bayyi comme mën nga bayyi lu bon ku mëna bayyi lu dagan kay war na mëna bayyi lu aram gis nga wéru koor wallahi nit ñi ñoo xamul suñu jàngé téré bi tuddu falsafatu ramadan philosophie ramadan li ci nekk ci ay njangal da ngay xamne nek wéru koor du xif ak mar motax yonent bi bu mu seené teul gis waji daali wor kawar gi jaxaso kanam gi wex waji di dedelu bidi lendum tonku jor gemign gi di xegn waji tayal intim nako lo dal mune inni saim man dama wor yontim nako kor du mbugal mbokki kor du mbugal kor jaamu yalla la kor dafa ñew pour di ni jangal ñu mëna muñ jaamu yalla dafa metti heure bi xolal ñun ñëm ñu ngi fi tok fan lañ wara fek fan lañ waron fek ñu nek suñuy nal suñuy lal den nak suñuy soxna di nelaw suñuy climatiseur ak ventilateur di nuuf yi xarak num nu nexé waye sa ñu ngi tok ak yalla ñu ngi tok ak suñu borom ci bir jakk di wéttelenté suñu diiné loolu la ñu bëgg ñu muñ muñ jaamu yalla dafa metti xolal koor bo woré xif gi ngay daj est ce yaakar ngeen ne keneen buñu santone koor kudul yalla ndax dinañ ko def da mbokk yi su amone ben way rek né bu ken lek han ñu ne ko ngay ben way ne wax pourquoi duñ lek mu ne bu werde ma fay ñu ne bugguñu way ban werde ko ngay lek ngay bu ken lek ciow day bari de waye xolal yalla mo nako sant Allahu akbar biko yalla santane ken discutewul bayi len gay bayi parce que ñun ñone dañu gëm yalla kon loolu lañu jang muñ jaamu yalla waye muñ moy yalla dafa neex fokk ñu muñ ko ni nga muñe wéru koor gi moy yalla pour sa koor du yaq non nga wara continuer bu koor jexé parce que da ngay jang muñ as-sabr ala al-ma'siyah muñ moy yalla dafa neex ci bakkan ndax inna an-nafs la'ammaratun bis-su illa ma rahim rabbi وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء بكن يالا داف كو داف بكن دافو بغ لو بون بكن دافو بغ بكار موتاخ نغين جي غنا ري سي القران نغين جي غنا غود يالا دي وات سي بكن لا كو واخ والشمس وضحاها يالا وات سي جنت والقمر اذا تلاها يالا وات سي وير نيم سي تك والنهار اذا جلاها يالا غينتي بتيك نمتي تك والليل اذا يغشاها يالا غينتي غودي نمتي تك ها والسماء وما بناها يالا غينتي اسمان الارض وما طهاها يالا غينتي سوف نمتي تك بكانا غوك ونفس وما سواها وات بوب مو غنا غودي في القران ونفس اك بكان wama sawaha ak lako yalla leunk la ci ay bakkar ak yu bon xam nga la ngiñ bi jexé qad aflaha man zakkaha kusatal sabakan texé nga allahu akbar kusatal sabakan nga fexé ba poñe bakkan bi li imamul busairi wax an nafs ka tifl bakkan mo xalé buy namp ñoyam mbokk yi yeen sama mbokk jigeen yi bakkan ak xalé buy namp ñoyam bakkan bi boko feralul ci moy yalla ci lay magat da nga gis pa bu tambalé tokh ba mu amé 18 ans pa ba ngi tokh di tokh ba am 70 ans papa mu no baye tokh mu né hé hé li mënu mako dama ci chronique moy ci lay dé dama sang ben niw bo xamné da don tokh cigarette ñoo bokk baye ma sang ko da don tokh baye tokh mu bañ mu dé ma sang ko ma dem waxale goor yeb niñ bokal baye man kay ngeen xol cigarette ak poon wallahi du dem al-akhirah muy genn melne ko torom len gis ngeen ñom ñu tiit li lan la man len cigarette bi la do xon nañ ko bayal mbañ ngi ni tay cigarette du dem al-akhirah te ku koy def boy ko bammel di nga xam lele nga gis ay sénégalais ngal len cigarette dafa aram ñu ne aramul de iblisa ci saw sa dom bu sawon kop bi ngay ndeké doto ko ndeké iblis kay lu mu saw doy nak mbon lu iblis la saw lol kay doy nak mbon waye nga dekk ku ne malun bu ne non dara nekk ci iblisa ci saw ben garab la quoi iblisa ci saw te yow sa dom bu sawone ci cop bi ngay ndike cop bobu aramal nga ko même boko raxase ak orge zevel sax buñ la ci defale café nga ni wa li mom nañ baye ma jënd benen rek nañ jël pourcent bu raxas ko mom set orge zevel defal la ci café continue mo koy ndike pourtant raxas nañ ko wala sax buñ ko raxas nañ dem ba marché ñu jënd bu bes buñ ci def dara nga ñew fekk ñu defal la ci ginar continue mo koy ndago xam nga lutax kenn du ko ndago parce que pot bobu lu bon rek lay def motax kenn ay mbirum même buñ ci defé lu bax kenn bugul même bu bessé kenn bugul motax lu bon baxul lu bon baxul mbokk yi yalla bugul lu bon baxul motax ñi ñuy téré lu bon ñi ñuy téré lu roku bon kon koor dafa ñewon di ñu jangal muñ muñ ñetti façon muñ jaamu yalla muñ moy yalla waye muñ jafé jafé yi parce que joomu adam ak jafé jafé ño nek bokk julit di ngay xey febar da nga wara muñ da ngay xey ñak da nga wara muñ est ce que bo febaré da nga wara salit est ce que bo ñaké da nga wara salit di ngay gis tay ci société bi gaay ñak agresseur yépp bo waxé ñu né dañoo ñak ñi ray nit ñepp ko wax mu né dama ñak ben borom xam xam bu mag def ma convoquer alarba bi passé ma dem diko séti mu jox ma rendez-vous kërëm heure bi jonne makoy wo téléphone pour xamal ko né ma ngi jël taxi ma ngi ñëw mënuma ko jot mané comme joxon na ko rendez-vous na dem ma jël taxi bay ak aéroport ñoo dugg bi kërëm fekk mu tok gaay wër ko mané ko cheikh bi yow wona la jotuma la mune man fi lañ ma ngad dembu yobu sama téléphone sama buntu kër fi fi ma rër ba paré ñu gënël ma mat la ma tudd fi di wuyu téléphone fi la ma ben way fek assomé ma teuf kur fañ portable wad mu jël daw bala may ximil ko di xol fek waji deg jeegina deux voix ba yek point waw xola lol so waxé la koku légui lu nga def la mune dama ñak wala fi né nañ su robinet tejé nga nan poutine bu robinet tejé nga rus ku robinet tejé ñak ndox tax ngay nan poutine su robinet tejé noy def est ce que julit bi ñak dafa wara tax muy agressé est ce que dafa wara tax nga gaddu sa jaasi di rayaté est ce que dafa wara tax nga gaddu sa sœur di jaay sa bop diko layé né dama ñak biñu génné film Hassan ay xalé jigen ñoñu wo mbour né dañoo bëgg tuup ñu ñoo fekk ay xalé jigen man lañ 50 dañoo loué ben terrasse di jaay seen bop ñu tok lew leen ni ñu tok comme ñun comme jakka ji ñun ñu tok ku nek ñukoy laaj lutax ngay jaay sa bop man awuma kuma dundal ki nan man sama papa ak sama yaay dañoo gañu ñi nan man awuma jëk est ce que lool war est ce que lool raison la ngay jaay sa bop lool du wax la wax du wax da nga wara muñ dem nga wut liggey demal nga liggey so liggey le nga am lo dundé su fekke sax mëno liggey bo démé ci julliti bo ngi dimbali la nga baña jaay sa bop wala nga baña ray ay nit wala nga baña agresser wala nga baña sacc xana degu len yonenti bi ne la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa sacc esa yi muy sacc yonenti bi ne nekatul julit xana kay day sacc ba bari touba waye esa yoy muy sacc mom iman dañ na ci mom ki njaalo jamono bi muy njaalo iman dañ na ci mom gëmatul yalla te lolo bari senegal day degi na fi barki dem ko xawma ko faram ray xawma ku gelam ray grand yof la wala kok bu demé ci yalla lum koy wax xam ngeen ne ku shahid ku dé ci yoonu yalla boy dékki dérèj ji da ngay dékki nek dérèj ji di xéñ parfum hein di la sédel ci kanam yalla ki gelam ray nak est ce ko ko gentone na ne gelam dina ko ray lolo tax nit ñi wara def lu rafet da ngay def rek xamoo foy dee wallahi alazim ma ngi ni to xawma tax dina fi joge pertina suma xalaté ne fi dina wacc 16 wax mu ni mu jeex yalla la neex lool doomu adamay fogg ñu def ko seen bop wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len dee dajak yalla ludul ay julit ngeen lool lan la sante bo dee france del angleterre del etats-unis del fula neex waye bi ngay dee bi sart nekkal julit nekkal julit xubay biñ koy ray gaay defane da fay ragal lan la doon wax ana la ubalihi na uqtalu musliman man faalewuma jamono buñ may ray fekk julit la rek sama yonek ci ray len ma en tout cas julit la allahu akbar gaay japp ko ne ko est xam nga dañ lay ray mu ne ray len ma ñu ne ko wa legi waxal lo bëgg ñu defal la mu ne may len ma mu julli ñaari rak après ngeen ray ma gaay daal dikoy baye mu japp japp mo xamne ken xamul nu mu rafeté mu julli ñaari rak yo xamne neena len bi musulmane mu ne len xam ngeen gaay naan su rak yi guddina mu ne wallahi bu doon du li ngeen di yaakar ne dama ragal de dina ko gëna guddal dina guddal taxaway bi guddal ruko bi guddal sujjo bi waye kon da ngeen naan dama ragal de waye man ragaluma de motax amna ben sahaba mu fekke bu ñuy ray khubayb day jeki jeki xëm ci jamono umar ibn al-khattab radiyallahu anhu arda umar da don laaj amirul mu'minin bi ndax da ngeen am lu ngeen ko méré sen gouverneur bi ndax da ngeen ko méré mu dajale julit di laaj waaw sen gouverneur bi nga xamne mom la bolé yeen ndax da ngeen ko méré gay ne ko waaw méré nañ ko ci ñett mbir mu ne ko ina waaw lan ngeen ko méré mu ne mo ngi ni al-khamis du genn guddi kenn mu tafé al-khamis bu mu genn mu ne lan ngeen ko méré ñaar mu ne bu julé fajar du tok waxtaan ak ñi ni day dem kërëm ñet ñu nak day jéki yékkiri xëm lool mo ñaxal ah Omar ne ko man mako folon na ñew wax duggal mu jog taxaw Omar ne ko gaay né nañ al-khamis kenn dula gis lutax mu ne benn yéré la am dama koy fot al-khamis wér ko ndax aljuma mën ko sol ci juma ji jité ko benn yéré la am agressé yiwul dé benn yéré la am comme may jité aljuma buguma yobu ci juma ji lutinim dama koy fot woddu seur nek sama bir kër ba mu mi waw mu mën ko passer vendredi mu mën ko julé ci la ilaha illallah gaay ñun fi ñaata yéré lañ yor ñaata yéré lañ yor ñé benn yéré té ñi ngi jaamu yalla ñu ne ko waaw ñu sax bo julé fajar ba faré rek dem do tok mais damay dimbali ci sama soxna ci ndéki xalé yi ndax man mako waron utal mbindan awuma mbindan damay dem debbu dugub bi ñu défar fariñ bi nit ñi mëna ndéki amara lu ngeen wax ci lolu ñu ne nañ jall ci 3ème bi day jek jek rek xëm dañuy wax lan moko dal moy dama fekk won ñuy ray benn julit bama nekké yéfer ba fekk ñukoy ray mu ne gaay di dag partir dag nopp dag benen nopp luqati benn beut dag benn baram mu ne te julit bi ne keng deltu wul ginnaw mu ne suma imaginer image yoy rek damay xëm ta koku moy xubay mbokk yi nek mbir yi batunu doona pular parce que bobu man japp dan mbokk bi neena ma waxal ko texte bobu pular ngeen neena da ko comprendre ci olof xubay ko sahaba goto wonno amirul mu'minin omar ibn al-khattab o medi namda de gouverneur mo lamino edo yimbe be o rendini yimbe be o wi mbele won ko mettini on won ko metti on e o do gouverneur o do gardido won ko metti on e makko bi mbi e gede tati no metti amene makko bi mbi geden gede tati ko woni bi mbi kanko de alkamis min jetaamo wi gedal dimmal bi mbi so silmini fajiri tan o hotat tata bi jal bi mbi so jodi ma ha boy tan o fekkort o yana o faddo jonnon omar wi mo ummu hal yimbe be kali ko metti dum enema ummu hal o ko tagi di do gede tati ada wada o wi al khamis ko tagi mi yaltata ko wutte goto jogi mi mi wuppat dum mel al juma mi wa ardade jiyabe alla be omar wi on jabi be mbi e be mbimi ko tagi fajiri sa silmini ayahat o wimi walla jom suuda me def de kajitaari parce que mburu o ko min unata mi feewna kodde de ha feewa ha wawande mburu mbele suka be dañ ko ñaame ndaysan min fonno jewande mo bindan mi ala ko njummi te kanko woni amira bimbi mako tagi sa joodi ma boy tan pekkoro da njana o wimi tawno julde goto ina ware te mbi da wawno mo sawde mi sawani mo somi yino tajirte noni te o mu wi keng o yartirani ciagal so mi jam arte dum tan mi yanat don sa ko kefe wonno don ko waje fami ay ñu dem continuer suñu olo barakallahu fikum bokk julit yi ndek dañu ñew ci wayru koor di jang muñ muñ lan muñ jaamu yalla muñ moy yalla waye muñ jafé jafé yek natu yek febari mbok yonent ali salatu wassalam da doon muñ yalla ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul waye dañu ñewon ci wër koor mbok yi pour dan pour tam al-qur'an pour min al-qur'an ndax wëru koor wëru lan la won wëru qur'an shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan dañu ñewon ci wër koor pour jang muñelante pour mëna dekku al-qur'an ndax al-qur'an ci wër koor la wacc pour ñu min téré bi yeen sama mbokk julit yi est ce que du nek gatché al-qur'an nek 114 sar nga gis ab julit bu ne man de mënuma ci dara tay boy doon wër ci julit da nga gis julit bo xamne mënul lire al-qur'an bala ngay xam lool yeen say nga gis ci yenn wacc kamili ndeysan nga gis pa bu ñu indi kurus ñu la jëlal jukki mu na wala pa bu am 40 ans mënul lire al-qur'an jëlal jukki mu ne ku mënul al-qur'an mënul zikr ku mënul lire al-qur'an mënul wird mënul wird de ngeen li ma wax mané ku mënul jang al-qur'an mëno wird al-qur'an lan mo fi nek astaghfirullah mo dox lay wax safarulay safarulay al-qur'an lan mo fa nek la ilaha illallah lay wax la ilaha illallah Al-Quran lu fa nek subhanallah subhanallah xolal li nga wara tuddi yalla top nan safarullah safarullah la ilaha illallah lo wax lo wax waxo dara da ngay sonna sa bop rek japp ne ya nga tuddi yalla fek waxo dara te bu fi ken wax ne yalla dina ma comprendre de ndax xam na li ma dedet suma la joxone legi sama numero telephone mu ñibi nga may wo nga yak ci ben lettre duma lu wuy ba yowmal qiyam wala wallahi duma lu wuyu est ce que wooma buñ la waxe waxal astaghfirullah nga nek fanan safarullah yalla dula wuyu yent yalla musa dafa gis ben way wuy jaamu xërem samp estati nan ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam nim koy waxe lamiñ bi gaw mune ya samad yalla ne ko labbayka ya abbi labbayka ya abbi musa ne yalla ki wowula de fa joom yalla mu ne ko hal min samadin ghairi ya musa hal min samadin ghairi yalla wowula ki wowula de ya sanam la don wax lamiñ bi gaaw mu joom mu ne ya samad yalla mu ne ya musa hal min samadin ghairi musa ne ko wa deug yalla yow yaay samad mu ne man kuma wo mu yula wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an bi shart iza da'an bula jam ñi laaje man yalla fan la nek ne len dama jégué kuma wo mu wuyiku allahu akbar dama jégué ba kuma wo mu wuyiku ndesan yalla sori wuñ de wa iza sa'alaka ibadi anni yow muhammad jam ñi buñ la laaje man yalla fan la nek do len di tont ne len fa inni qarib man dama jege kuma wo mu wuyu xol yalla waxul indi wul kende waxul imam ye may wo mu wuyu waxul borom xam xam yi waxul ustazi waxul yonenti lan la yalla wax kuma wo la wax kuma wo rek nañ wo yalla ñu xol ben way dafa tukki djel commerce am yeb def ci geuleum di ñibi dajé ak ben say say bu mag ray ka xunit waji seen ko rek daw joo ci mom ne ko fo jëm ne ko dekk sangam la jëm mune ah fofu la jëm manit ta kon de yoon bi dana neex ma gungé la mune wa nan dem ñu dox tuuti rek mune ko wa lutax nga jaar yoon bi mune ma ah yoon bi la tam jaar mune fi dafa gudd nañ jaar yoon bi mo gëna gatt ne ko yoon bobu mu koy jaar lo moy yoon bi muy reyé nit ñi mu jadd lo waji ñu dem ko waji dox lu upp lim daan dox egg kërëm mu ne ko mais yow yoon bi da nga ne mon dafa gatt mais dafa gudd mu ne ko nopil ñu dem ta waji commencé tit waji di dox ba jaagi gis ay bop gëlem yu dé muy dox ba jaagi mu gis ay bop nit ay yax mu ne wa waji yow yoon bi ma jaaral nak mu ne ko xana giso li nga romb mu ne wa mu ne bala ma lay bayyi nga mel nonu bala ma lay bayyi nga mel ne yax yoyu mu ne ko dimbali ma ngir yalla dama njabot jeelal alal ci nga bayima mu ne ko kon bo deme nga feñal ma ko do duma la meuna bayyi alal ji mom sama alal la sa bakkan bi kay lañuy discuter fim nek ni waji nako kon bok kom dang meuna ray mu ne ko waaw mu ne ko baye may ma mu julli ñaar rak mu ne ko penku bango Allahu akbar waji da dem ci bagage geleemam yi da di genn guttu ndoxam da di japp génn si yaadaam lal daa di kàbbar def premier rakk si jóot def deuxième rakk si jóot daa di yàgg ci jóot bi daa ne yaa waduud yaa waduud yaa waduud yaa zil arshil majid yaa faalan limaa yurid asaluka bi wajhika allazi laa yuraam wa bi mulkika allazi laa yudaam wa bi nuurika allazi mala arkaana arshika an tughisani yaa mughisu aghisni yaa mughisu aghisni yaa mughisu aghisni waa yaa ngi ci sujood bi de mu dégg ku ne bu ko rey agresseur bi ne waaw ku fi nekk di yërndu mu déggaat baat bi ku ne gën a jege ne bu ko rey mu ne waaw ku fi nekk di wax ak man rek benn waay tulli ko moom agresseur bi mu dali fële dee benn tulli la ko def waa ji dee rek waa ji egsi ci ki doon sujjóot fekk yeew na ko ba koy rey mu dagg buum yi waa ji tiit di lox ne ko yow la kan mu ne ko wallahi bi nga ñaanee ñaan nge malaaka yi nekk ci asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanam yàlla malaaka yëpp ku nekk bëgg laa sëfe yàlla daal di may jox ndigal ne ma gaawal bala mu koy rey mu ne damaa tiit première bu ko rey bi maa ngi malaul aala deuxième bi maa ngi septième asamaan troisième bi laa nekk fii yàlla neen am man yu jiibul mutatarra isa daa wa yuksifu suu am man yu jiibul mutatarra isa daa ana kan mooy wuyu ku sonn ku lot ku loof ku am problème ku woote kan moo koy wuyu ku dul yàlla gaa yi nan woo yàlla gaa yi nan woo yàlla suñu amatee problème nan woo yàlla wallahi yàlla daf ñoo jege ku woo yàlla yàlla wuyu la yàlla dafa tas sax ay malaaka ci suuf si ñuy dox ku ne yaa arhamar rahimin ñetti yoon ñu ne la sal tuta yàlla sax waxuma sax dafa yónni ay malaaka waaye moom ci boppam day wàcc ba septième asamaan guddi gu nekk yanzilu rabbana ila samai dunya kullu layl hina yabqa sulusu layli al akhir guddi gu nekk yàlla dina wàcc ba septième asamaan xam nga yàlla lu muy wax bu wàccee ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal ko allahu jamono boobu yàlla naan ku may woo ma wuyu ko gaa yaa ngi ci soirée yi ku may ñaan ma may ko gaa yaa ngi yëngu leen ku may baalu ma baal ko gaa yaa ngi grand théâtre di battre xaalis yi allahu akbar fan la ñu amee yërmande yàlla fan suñu yëpp rëccee suñu guddi gu mujj rëccee guddi gu nekk guddi gu xaaj ah ñetti guddi gi da nga ko war a xaaj ñetti xaaj sulusu laylil akhir su la rëccee fan la la yàlla di baalete yow fan la la yàlla di baalete bu la sulusu laylil akhir rëccee fan la say aajo di fajootee bu la guddi gu xaaju guddi gu mujj gi rëccee fan ngay ameetee bu la guddi googu rëccee fan bis bu nekk rek yàlla di wàcc affaire yi di la rëcc bis bu nek yalla di wacc affaire di leuj kagn la sa affaire di bax pourtant buñu woron ne ben way day taxaw fi goudi di yor ay enveloppe da nga nan bonne heure lay nek ñu ne 3 heures nga ni ba suba minuit ngay ñew monter garde ufé boagne xam ngeen ko ufé boagne xamone ngeen ha xamone ngeen ufé boagne président Côte d'Ivoire la won dafa tabax ben église bu ngand julli di Côte d'Ivoire dal di mer ne ko yow dal gis nañ fi nga fété li nga nek chrétien motax nga tabax église mu tabax jak juma ju reuy ah lan mo waron julli di gayna way yi fer bi di tabax jak ken man de duma fi julli jep ñep avar go jak yi dal so fa deme ñet nit ñaari nit ben way ñu ne ko président mu ne yak nga xaliss mu ne lutax mu ne sa juma ji nga tabax julli ñu duñ ci julli ndax neena ñew yefer bu bon nga mu ne abo ñu ne wa mu ne waxna ba vendredi rek mu ñew fekk fa 5 personnes ku nekk mu jox la enveloppe 10000 100000 ku nekk mu jox la 100000 ah deuxième vendredi mu ñew fekk juma ji fess ku nekk mu jox la 50000 troisième vendredi mu ñew fekk juma ji fess ci bitu fess tali fess mu ne yalla na len yalla nangul ñoo ñu lan mo len indi yalla indi wulen ben way dafa iblis dafa ben way dafa saxal garab xalé goori dañuy ñew ci garab bi ak xalé jigeen yi di moy yalla moy comme suñu garab yi rek ak suñu baaw mbeddi motax li gëna dangereux tay ci Sénégal moy nga défar baaw mbeddi sa buntu kër xalé goori fa lañuy tok de ñu doxé bëggu digi xaj nga teud ñu tok fofu waaji dafa défar garab buntu kërëm garab gi défar rafet neex na trop nit ñi difa tok bu ngone rek nit ñi tok fa di moy yalla ñi di jëw ñi di fen ñi di wax lu bon ñi joxante fa rendez-vous waji mer rek benn bis ne day dagge garab gi ñew rek takku jël kalam tak jël jasi fërëk rek iblis ñew ne ko fo jëm yow ne ko garab gi lay daanel mu ne ko ba nga laal garab gi rek ñom ñaar ñu roofo waji daal di yenu iblis ba ci kaw door ci suuf rek iblis ne ko suu wa legi xam nga nu ñuy def mu ne wa mais da ngay bayyi garab gi nga bañ ko dag bu defee bis bu nekk dinaa la envoyé 1000 francs nga yokk sa dépense xam nga yow da ngaa njaboot mu ne est ce que wóor na wala waaji de mu ne est ce que wóor na iblis ne ko nañ essayé première demal léegi nga xool mu dem rek yëkkati njeganaay bi rek gis 2000 ah sa wax na dëgg ah mu jël 2000 jox soxnaam ne ko demal marché suba mu ñëwaat yëkkati njeganaay gis 2000 na okay way affaire yaangi baax de ba mom un mois chaque jour bu yëkkate iblis xam na ne leg lek na lu bon imanam dem na yalla taxatul iblis xey rek arrêté 2000 ndeysaan rek waji mer gaddu jasi feurex rexi ñoo rek fekk iblis croiser la bara tegalé tanké taxaw ci garab gi way sa way fo jëm yow mu ne ko ci garab gi mu ne ba nga laal garab gi ñom ñaar ñu roofo rek iblis yéne ko ba ci kaw door ci suuf da ko néna la nga bayé garab gi mu ne ko lutax nga daanel ma mu ne ko 1000 francs mo la indi demb yalla la indi won nga daanel ma tay 1000 francs mo la indi motax ma daanel la chaque jour na yalla di tax ñuy def su yalla taxul rek duñu am tiyaba su yalla taxé dañuy am tiyaba lol tax ñu bëgg al hayatu ma al qur'an wa sa'ada bi qada'i sa'at fi tilawatihi wa hifzihi wa tadbiri gay suñu xeye suba ñun ñi nga xamne mënu ñu lire al qur'an nañu ut kay 32 pages ñu dem ci ñi ñu jégué ñu jangal ñu lecture ñu lire al qur'an gatcha la de julit bu dé dem ci yalla mëno lire al qur'an portable yi ñoo mujjé wacc ak al portable ak al qur'an lu ñëkk wacc portable ak alquran lu mujjé wacc portable ak alquran lu mujjé wacc portable yépp mën nañ ko manipuler wala ko fi jox portable buñ ko bindé chinois sa waji dina ko jëfëndiko wala waaw lu tax ñu mëna lire lool té mënuñu fexé ba jang alquran kon wër koor dafa ñëwoon pour ñu jang alquran mbokk yi wër koor dafa ñëwoon pour ñu jangal fardulul ilmi wa ta'allumi bima sami'nahu min ad-durus wal wa'zat وما نتلقاه من العلماء والدعاة ومن المربين والمرشدين ndaysan wéru koor gi bimu commencé ci la gis ay nit yo xamné ay animateur télé lañ won ak ay musicien ak ay mbeur ñu né non ngemb yi nañ ko tekki nañ tek guitar yi nañu tek micro yi ndax wéru koor dafa sel kenn du ci def yoy lolu kay kon won na len yeen li ngeen di liggéey dafa aram ha su fekke wéru koor dafa ñew li nga daan def nga ni wan duma ko def ci wéer wi moy li nga nekké won baaxul su fekke wéru koor dafa ñew nga ni yërebi duma ko sol ci wéru koor tubey ji duma ko sol ça veut dire que tubey joju baaxul yërebi baaxul ndax wéru koor gi day jeex nga déllu wa ci tubey bobu yow ko doon jaamu yalla nga doon jaamu wala wéru koor nga doon jaamu mu nax sunu bop way gaay alquran dafa ñewoon wër koor dafa ñewoon pour diñu jangal xam xam xam xam ndeesaan ñuy deglu ci jakk ji xam xam bu ñu julle ba pare ñuy waar su ngone ñuy waar ñuy deglu waarata ci radio di waarata ci télé yi di deglu borom xam xam ñuy wax diñu orienter deglu dua di wote katu yalla yi deglu yar kat yi deglu ñu doon orienter ndax lool day jeex ñu daal di delu waat mbokk yi كانت رمضان الارتباط الوصائف بين الاسلام والقران والجهاد وير كو دا فا نيون دي نجانغال نيت دي ني وون اسلام موي لان دي ني وون لان موي القران دي ني وون لان موي جهاد وير كو دا فا نيون دي ني وون لان موي اسلام غيس نين تاي سنغال جو اسلام لا ني دوند دو رومو ميد با غيس اي بافو ميوزيك يون تك doromu med la wax ci keur julit nim ngenté julit yi ci koor do fa gis musique keur yeb tublo nañ len keur yeb tublo nañ len foromu med mi gay alquran lañuy tek radio yi alquran télé yi alquran musicien yeb tub nañ ken teggu ci ben soirée ken teggu ci ben ngor lutax xalé goor yaangi ni ken def ci collège dara wala wala yeen wa grand yo teug ngeen ko leera ci koor gi ha amul waye koor ga nga jeex ndeysan gaay commencé wer koor dafa ñewoon di ñu jangal lan moy l'islam pour ñu am jawu diine da ngay deg ben waye ndeysan mu ne waye koor gi warul won jeex nit ñi dañoo jup bax ñepp normal jigen ñaangi muru goor ñaangi jup tiaxan kat yi bay nañ seen tiaxan ñepp tuub nañ lolu moy l'islam gis nga l'islam dañuy japp ne lu kenn mën ta dundul ah kay ñu ngi ni di dundul islam essa yi may wax ak yeen ñaata jakk lañuy julli ci senegal heure bi wax len mako ci adina bi kenn xamuko su fajar joté xola jakk yi ni ñi fessé tisbar nonu suñu julle paré xola tafsir yi heure bu nek wa lol moy jawu islam ñepp baax fi nek ni nit ñi li ñu am sax dañ ciy maye dañ ciy joxe di ngi gis gaay di yakalaté ndogu ñi jël xolal so tourner dekk bi yépp fo tourner gaay nga togg ségg café di joxe ndogu wala fo tourner gaay nga joxe lek auto yi day dem sax ñu leen di arrêté di joxe lek lol moy jawu islam islam dafa ñew wër ko dafa ñewon di ñu dello wat pour ñu dund jawu islam pour ñu am li ñu am ñu bokk ko ak suñu mbokk pour ñu nek ay julit mais xola bu wër ko jéxé kan ngay gisaat muy joxe lek wer koor ye fan ngeen gisat ñuy joxe lek la wax bo lay tudde wer koor joxe sax may nga bo ne ni sax mu ne la eh wacce ri reuy nga deg gaay nal way boy jogal fi way bay reuy way ñu dañuy deg na di la dak misan dañuy bañ gaay yëkëti ri reuy ñu gis la nga tok na boy bay reuy bi te may nga waxal ci ki way bu re wer koor la nak su xale bi taxawé nga ni wa way may ga jox ko way jox ko way jox ko mu ndog way gis nga ni nga baxé ndaysan lol moy jawu islam budé jigen ñi la buñu toggé ndaysan dañuy yékkalaté waye bu wërkër jéxé ñepp faté jaamu yalla mbokk julit yi japp na né liñ ci waxtané deug deug su féké né dañu bëggoon dégg rek waxu yalla amna lu dégg japp na né bu fekkone dañu bëgg ku ñu fatali fatali ku ñu lan mo ci dess mbokk yi ci jamono sedd bu metti ñu duggal la ci neeg bu nugg sangala mbaaj jox la mbaaj lan mo ci dess lu ci dess teud rek daali sangu ñu ci neegu yalla ñu indil lu kaddu yalla lan mo ci dessé jëfé ki perte ci goor ak jigen moy ku genn fi liñ doon wax yépp jël wa ci daralul akaneex bizas be sax xorom yow akaneex koko perte koko perte ki perte moy ki genn fi nan dafa neex dafa sax xorom wala dafa sax kaani ki am bénéfice moy ku genn fi yok liñ doon wax yépp mu enregistré ko def ko emploi de temps barnamij istimalul awqat def ko emploi de temps wa don nañ waxtaan ci julli fajar yow fajar allahu akbar don nañ waxtaan ci jang alquran don nañ waxtaan ci muñ don nañ waxtaan ci yar sabakan don nañ waxtaan ci changer inshallah man lol dina ko def waye genn fi waye wa gaay waye me demb da yeen sen gaan bu demb gaan dubbu na ndoxo ndox kan moko meuna dubb ay langage yo xamne ken xamul lu muy tekki ken xamul lan la sheytane di len jay di la keuf ba nga dem ci sa borom yobbu ay loxoy kesse lol tukul li nan o yehe alla jude bolé kala mo yehe alla jude bolé wasi la karam mu melata kepp dem ci yalla ci ay loxoy neen sa alakhira du neex alakhira dañ fay dem dañu wara yobale gis nga tay buñu amone benn mbokk bu dem états-unis defa 40 ans ñibisi ñu ne ko boy lo indale mu ne dara pensa ko la line lokay wax tim ñu dugg avion bi tim aéroport xam nga ñu luñ doon ñaan yalla na avion bi daanu ba ñepp dé la mo tax ñu doon ñaan lolu parce que indala wuñ dara parce que dañuy bañ yex ci dëkk bi am gaacce parce que nit ñaangi leen di xaar seen papa ngi xaar seen yaaya ngi xaar mbokk yaangi xaar ku nekk naan diw ñew na ndaysan artiha ko rufé hein ñepp ak leen di xaar ñu daal di ñew ndaysan indi wuñ dara xam nga biñ timé aéroport luñ doon wax yalla avion bi daanu ñëp dé loolu moy ku dem al-akhirah Allahu akbar malaakai nek bir bammel di xaar ndax amna luy indalé parce que al-akhirah bala ngay dem bir bammel la malaakai di ñëk xaar ñaar mo am nit bu dé ay mbokam dañuy taxaw yor ay carnet nan lan la bayyi wala malaakai nek bir bammel nan lan lay indalé waaw so dé say mbokk dañuy taxaw nan lan la baye ñu ne baye na ñenti kër ñu commencé di bind ñu ngi nangul li nga amon ñenti kër ay auto baye na compte banque ñu ñew ci armoire bi dal di kepp armoire bi keul koy kepp jal yeri di ko compter par ben bismillah compter par ben compter bam tek ñu ne ñew leen ci dal yi ñu compter ñaata pèreu dal ñu ne ñew leen ci montre yi ñu compter yeb ñu tek ñu ne ñew leen ci xaaliss bi nak suraj bi yexé ñu né ñew leen ci jabar yi ñew leen ci doom yi ñew leen ci kër yi xol yëp mbirum aduna la malaaka yi ñom ñu ngi taxaw bir ba mel naan lan lay indalé gaay kon nañ leen yobale tukki aduna ak alakhirah nak du ben ndax aduna boy tukki sa bagage ngi ci auto bi wala bo nekké ci avion bi ana bagage yi ngi ci kal bi bo nekké ci bateau bi bagage yi ngi ci kal bi bo nekké ci auto bagage yang ci porte bagage yi wala ci kaw wala ci mal bi alakhirah nak da ngay envoyer bagage doga dem alakhirah da ngay envoyer bagage moy jaamu yalla bi kay envoyer abu darda radiyallahu anhu wardahu ci lañuy jéxalé da fa am ay gan ci jamono sedd sedd bi da metti ba kenn mën ta nelaw mu dalal len jox len nek jox len seur ñu sangu ñom ñaar bu ñu xëccé seur bi mur sen bop sen tanki day sedd parce que seur bi dafa gatt bu ñu sangé sen tanki sen bop yi sedd mënu ñu nelaw kenn ki da né way nañ yew way dem mu jox ñu benen seur ñu tagalé ko kenen ki nako demal mu ñew yeurndu gis ko mok jabaram ñu tudd sangu wuñu ñew tudd ba fajar neen bandelo ngeen bi ne waaw waaw nela wuñ de lutax sedd bi da metti kenn ki nako man yew na sax pour nga jox ñu benen seur mu ne ko suñu bagage nekul kër gi mu ngi benen kër gi kenn ki ne wallahi kon kër gi duñ fi fanante ci kër gogu bagage yi nek lañuy dem muneko mbok keur bobu alakhirah la nek ndax yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah wa ma tuqaddimu ci yalla tek min khairin tajiduhu 'inda Allah lu ngeen meuna def ci mbax yalla lol la wax de lepp lu ngeen meuna def ci mbax lu mu tuti nu mu toll di ngeen fekk yalla dencal len ko kon mbok yi ci waxtu def lu bax lañ toll yalla ñu yalla dimbali yalla ñu yalla fekkelo na ngeen di dewen yalla ñu yalla saxal ci njub yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.